أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. سورة الأعراف. سورہ اعراف مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ کتاب اتری ہے تجھ پر, سو چاہیے کہ تیرا جی تنگ نہ ہو اس کے پہنچانے سے, تاکہ ڈرائے اس سے اور نصیحت ہو ایمان والوں کو. چلو اسی پر جو اترا تم پر تمہارے رب کی طرف سے, اور نہ چلو اس کے سوا اور فریقوں کے پیچھے. تم بہت کم دھیان کرتے ہو اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب راتوں رات یا دوپہر کو سوتے ہوئے. پھر یہی تھی ان کی پکار جس وقت کے پہنچا ان پر ہمارا عذاب کے کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی تھے گناہگار. سو ہم کو ضرور پہنچنا ہے ان سے جن کے پاس رسول, سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے, اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے, پھر ہم ان کو احوال سنا دیں گے اپنے علم سے, اور ہم کہیں غائب نہ تھے. خلاصہ مضامین سورہ. تمام سورت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر مضامین معاد, آخرت اور رسالت سے متعلق ہیں. اور پہلی ہی آیت کتاب انزل میں نبوت کا, اور آیت نمبر 6 میں فَلَنَسْأَلَنَّ میں معاد و آخرت کی تحقیق کا مضمون ہے. اور رکوع چہارم کے نصف سے رکوع ششم کے ختم تک بالکل آخرت کی بحث ہے. پھر رکوع ہشتم سے 21 رکوع تک وہ معاملات مذکور ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں سے ہوئے ہیں. یہ سب مسئلے رسالت سے متعلق ہیں, اور ان قصص میں ساتھ ساتھ منکرین رسالت کی سزاؤں کا بھی ذکر چلا آیا ہے, تاکہ منکرین موجودین کو عبرت حاصل ہو. اور رکوع 22 کے نصف سے 23 کے ختم تک پھر معاد کی بحث ہے. صرف 7 اور 22 رکوع کے شروع میں اور آخری رکوع 24 کے اکثر حصے میں توحید پر خاص بحث ہے. باقی بہت کم حصہ سورت کا ایسا ہے جس میں جزوی فروعی احکام بمناسبت مقام مذکور ہیں. بیان القرآن. خلاصہ تفسیر. الف لام میم صاد. اس کے معنی تو اللہ تعالی ہی کے علم میں ہیں اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس پر امت کو اطلاع نہیں دی گئی بلکہ اس کی جستجو کو بھی منع کیا گیا. کتاب انزل الیک, یہ قرآن ایک کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو سزائے نافرمانی سے ڈرائیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے نہ ماننے سے بالکل تنگی نہ ہونی چاہیے, کیونکہ کسی کے نہ ماننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد بعثت میں, جو کہ حق بات پہنچانے کا ہے, کوئی خلل نہیں آتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دل تنگ ہوں؟ اور یہ قرآن خصوصیت کے ساتھ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. آگے عام امت کو خطاب ہے کہ جب قرآن کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہو گیا تو تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. اتباع کتاب یہ ہے کہ اس کی دل سے تصدیق بھی کرو اور اس پر عمل بھی. اور خدا تعالی کو چھوڑ کر جس نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا, دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو جو تم کو گمراہ کرتے ہیں, جیسے شیاطین الجن والانس. مگر باوجود اس مشفقانہ فہمائش کے تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو, اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ان کو, یعنی ان کے رہنے والوں کو, ان کے کفر و تکذیب کی بنا پر ہم نے تباہ و برباد کر دیا, اور ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت پہنچا جو سونے اور آرام کرنے کا وقت ہے, یا ایسی حالت میں پہنچا کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے. یعنی کسی کو کسی وقت, کسی کو کسی وقت. سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا, اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم اور خطاوار تھے. یعنی ایسے وقت اقرار کیا جبکہ اقرار کا وقت گزر چکا تھا. یہ تو دنیاوی عذاب ہوا, پھر اس کے بعد آخرت کے عذاب کا سامان ہوگا کہ قیامت میں ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے کہ تم نے پیغمبروں کا کہنا مانا یا نہیں, اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے کہ تمہاری امتوں نے تمہارا کہنا مانا یا نہیں. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, اور دونوں سوالوں سے مقصود کفار کو زجر و تنبیہ ہوگی. پھر چونکہ ہم پوری خبر رکھتے ہیں, خود ہی سب کے روبرو ان کے اعمال کو بیان کر دیں گے, اور ہم عمل کے وقت اور جگہ سے غائب تو نہ تھے. معارف و مسائل. پوری سورت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے مضامین زیادہ تر معاد, یعنی آخرت اور نبوت و رسالت کے متعلق ہیں. چنانچہ ابتدائی سورت سے چھٹے رکوع تک تقریباً مضمون معاد و آخرت کا بیان ہوا ہے. پھر آٹھویں رکوع سے اکیسویں رکوع تک انبیاء سابقین کے حالات اور ان کی امتوں کے واقعات, ان کی جزا و سزا اور ان پر آنے والے عذابوں کا مفصل تذکرہ ہے. فلا يكن في صدرك حرج, پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے دل تنگی نہ ہونی چاہیے. دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم اور اس کے احکام کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا خوف مانے نہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو جھٹلا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیں گے. اشارہ اس بات کی طرف ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و حفاظت کا بھی انتظام کر دیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دل تنگ ہوں؟ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور احکام اسلام سن کر بھی جو لوگ مسلمان نہ ہوتے تھے, تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجہ شفقت کے شاق ہوتا تھا. اسی کو دل تنگی سے تعبیر کیا گیا اور یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی صرف تبلیغ و دعوت کا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر لیا تو اب یہ ذمہ داری آپ کی نہیں کہ کون مسلمان ہوا کون نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بلا وجہ دل تنگ ہوں؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یعنی قیامت کے روز عام الناس سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول اور کتابیں بھیجی تھیں، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو پیغام رسالت اور احکام الہیہ دے کر ہم نے آپ کو بھیجا تھا، وہ آپ حضرات نے اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیے یا نہیں؟ اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں لوگوں سے سوال کیا کہ قیامت کے روز تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ فما انتم قائلون، یعنی اس وقت تم اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور امانت خداوندی کا حق ادا کر دیا اور امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، یعنی یا اللہ آپ گواہ رہیں. اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی مجھ سے دریافت فرماویں گے کہ کیا میں نے اللہ تعالی کا پیغام بندوں کو پہنچا دیا، اور میں جواب میں عرض کروں گا کہ میں نے پہنچا دیا ہے. اس لیے اب تم اس کا اہتمام کرو کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں. غائبین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے مگر اس مجلس میں حاضر نہ تھے، اور وہ نسلیں بھی جو بعد میں پیدا ہوں گی. ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ آنے والی نسل کو اس پیغام کے پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام بنی آدم کو یہ پیغام پہنچ جائے. والوزن یومئذین الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور قول اس دن ٹھیک ہوگی اور تول اس دن ٹھیک ہوگی، پھر جس کی تولیں بھاری ہوئیں سو وہی ہیں نجات پانے والے، اور جس کی تولیں ہلکی ہوئیں سو وہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا. اس واسطے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور ہم نے تم کو جگہ دی زمین میں اور مقرر کر دی اس میں تمہارے لیے روزیاں، تم بہت کم شکر کرتے ہو. خلاصہ تفسیر، اور اس روز یعنی قیامت کے دن اعمال و عقائد کا وزن واقع ہونے والا ہے تاکہ عام طور پر ہر ایک کی حالت ظاہر ہو جائے. پھر وزن کے بعد جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا یعنی وہ مومن ہوگا، سو ایسے لوگ تو کامیاب ہوں گے یعنی نجات پائیں گے، اور جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا یعنی وہ کافر ہوگا تو یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زندگی پیدا کیا جس کا مقتدا یہ تھا کہ تم اس کے شکریہ میں فرما بردار و اطاعت شعار ہوتے لیکن تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو مراد اس سے اطاعت ہے اور کم اس لیے فرمایا کہ تھوڑا بہت نیک کام تو اکثر لوگ کر ہی لیتے ہیں لیکن بوجہ ایمان نہ ہونے کے وہ قابل اعتبار نہیں معارف و مسائل پہلی آیت میں ارشاد ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ یعنی بھلے برے اعمال کا وزن ہونا اس دن حق و صحیح ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ وزن اور تول تو ان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جن میں کوئی بوجھ اور تقل ہو انسان کے اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے ان کا کوئی جسم اور جرم ہی نہیں جس کا تول ہو سکے پھر اعمال کا وزن کیسے ہوگا کیونکہ اول تو مالک الملک قادر مطلق ہر چیز پر قادر ہے یہ کیا ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم نہ تول سکیں حق تعالی بھی نہ تول سکیں اس کے علاوہ آج کل تو دنیا میں وزن تولنے کے لیے نئے نئے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جس میں نہ ترازو کی ضرورت ہے نہ اس کے پلوں کی اور نہ ڈنڈی کی اور کانٹے کی آج تو ان نئے آلات کے ذریعے وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جن کے تولنے کا آج سے پہلے کسی کو تصور بھی نہ تھا ہوا تولی جاتی ہے برقی رو تولی جاتی ہے سردی گرمی تولی جاتی ہے ان کا میٹر ہی ان کی ترازو ہوتی ہے اگر حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسانی اعمال کا وزن کر لیں تو اس میں کیا استبعاد ہے اس کے علاوہ خالق کائنات کو اس پر بھی قدرت ہے کہ ہمارے اعمال کو کسی وقت جوہری وجود اور کوئی شکل و صورت عطا فرما دیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایت اس پر شاہد بھی ہیں کہ برزخ اور محشر میں انسانی اعمال خاص خاص شکلوں اور صورتوں میں آئیں گے قبر میں انسان کے اعمال صالحہ ایک حسین صورت میں اس کے مونس بنیں گے اور برے اعمال سانپ بچھو بن کر لپٹیں گے حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مال کی زکات نہیں ادا کی وہ مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اسی طرح معتبرہ حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں انسان کے اعمال صالحہ اس کی سواری بن جائیں گے اور برے اعمال بوجھ بن کر اس کے سر پر لادے جائیں گے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میدان حشر میں دو گہرے بادلوں کی شکل میں آ کر ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان صورتوں کے پڑھنے والے تھے اسی طرح کی بے شمار روایات حدیث مستند اور معتبر طریقوں سے منقول ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سے گزر جانے کے بعد ہمارے یہ سارے اعمال نیک و بد خاص خاص شکلیں اور صورتیں اختیار کر لیں گے اور ایک جوہری وجود کے ساتھ میدان حشر میں موجود ہوں گے قرآن مجید کے بہت سے ارشادات سے اس کی تائید ہوتی ہے ارشاد ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا یعنی لوگوں نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا تھا اس کو وہاں حاضر و موجود پائیں گے ایک آیت میں فرمایا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یعنی جو شخص ایک ذرہ کی برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو قیامت میں اس کو دیکھے گا اور ایک ذرہ کی برابر بھی برائی کرے گا تو قیامت میں اس کو بھی دیکھے گا ظاہر ان حالات سے یہی ہے کہ انسان کا عمل جوہری وجود کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا ان میں بھی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں کہ اعمال کی جزا کو موجود پائے گا اور دیکھے گا ان حالات میں ظاہر ہے کہ ان اعمال کا تولا جانا کوئی بعید یا مشکل امر نہیں رہتا مگر چونکہ تھوڑی سی عقل و فہم کا مالک انسان اس کا عادی ہے کہ سارے امور کو اپنی موجودہ حالت اور کیفیت ظاہری پر قیاس کرتا ہے اور سب چیزوں کو اسی کے پیمانے سے جانچتا ہے قرآن کریم نے اس کے اسی حال کو اس طرح بیان فرمایا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یعنی یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ایک ظاہری پہلو کو جانتے ہیں وہ بھی پورا نہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں. ظاہر حیات میں تو زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں مگر حقائق اشیاء سے جن کا صحیح انکشاف آخرت میں ہونے والا ہے یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں. آیت مذکورہ میں اسی لیے اہتمام کر کے یہ فرمایا گیا والوزن يومئذ الحق، تاکہ یہ ظاہر میں انسان آخرت میں وزن اعمال سے انکار نہ کر بیٹھے، جو قرآن کریم سے ثابت اور پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے. قرآن مجید میں بروز قیامت وزن اعمال ہونے کا مسئلہ بہت سی آیات میں مختلف عنوانوں سے آیا ہے اور روایات حدیث اس کی تفصیلات میں بے شمار ہیں. وزن اعمال کے متعلق ایک شبہ اور جواب. وزن اعمال کے متعلق جو تفصیلی بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ متعدد روایات حدیث میں آیا ہے کہ محشر کی میزان عدل میں سب سے بڑا وزن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہوگا. جس پلے میں یہ کلمہ ہوگا وہ سب پر بھاری رہے گا. ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، بیقہی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں میری امت کا ایک آدمی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے 99 نامہ اعمال لائے جائیں گے اور ان میں سے ہر نامہ اعمال اتنا طویل ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے. یہ سب نامہ اعمال برائیوں اور گناہوں سے لبریز ہوں گے. اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ ان نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہے یا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تم پر کچھ ظلم کیا ہے اور خلاف واقعہ کوئی بات لکھ دی ہے؟ وہ اقرار کرے گا کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے، اور دل میں گھبرائے گا کہ اب میری نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے. اس وقت حق تعالی جل شانہ فرمائیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان تمام گناہوں کے مقابلے میں تمہاری ایک نیکی کا پرچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں تمہارا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہے. وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، اتنے بڑے سیاہ نامہ اعمال کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا پرچہ کیا وزن رکھے گا؟ اس وقت ارشاد ہوگا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا اور ایک پلے میں وہ سب گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے میں یہ کلمہ ایمان کا پرچہ رکھا جائے گا تو اس کلمے کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور سارے گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا. اس واقعے کو بیان کر کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اور مسند، بزار اور مستدرک حاکم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اپنے لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پلے میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو کلمے کا پلہ ہی بھاری رہے گا. اسی مضمون کی روایات حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہم سے معتبر سندوں کے ساتھ کتب حدیث میں منقول ہیں. ان روایات کا مقتضا تو یہ ہے کہ مومن کا پلہ ہمیشہ بھاری ہی رہے گا وہ خواب و کتنے بھی گناہ کرے. لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات اور بہت سی روایات حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی حسنات اور سیئات کو تولا جائے گا، کسی کی حسنات کا پلہ بھاری ہوگا کسی کے گناہوں کا. جس کی حسنات کا پلہ بھاری رہے گا وہ نجات پائے گا، جس کی سیئات اور گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کو عذاب ہوگا. مثلا قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. یعنی ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اس لیے کسی شخص پر ادنا ظلم نہیں ہوگا، جو بھلائی یا برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کی ہے وہ سب میزان عمل میں رکھی جائے گی اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں. اور سورہ قارعہ میں ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یعنی جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ عمدہ عیش میں رہے گا، اور جس کا پلہ نیکی کا ہلکا ہوگا اس کا مقام دوزخ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جس مومن کا پلہ حسنات کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں، اور جس کا پلہ گناہوں کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اور ابو داود میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ اگر کسی بندے کے فرائض میں کوئی کمی پائی جائے گی تو رب العالمین کا ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں، اگر نوافل موجود ہیں تو قرضوں کی کمی کو نفلوں سے پورا کر دیا جائے گا. ان تمام آیات و روایات کا حاصل یہ ہے کہ مومن مسلمان کا پلہ بھی کبھی بھاری کبھی ہلکا ہوگا. اس کے بعض علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں وزن دو مرتبہ ہوگا، اول کفر و ایمان کا وزن ہوگا جس کے ذریعے مومن کافر کا امتیاز کیا جائے گا. اس وزن میں جس کے نامہ اعمال میں صرف کلمہ ایمان بھی ہو اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور وہ کافروں کے گروہ سے الگ کر دیا جائے گا. پھر دوسرا وزن نیک و بد اعمال کا ہوگا، اس میں کسی مسلمان کی نیکیاں کسی کی برائیاں بھاری ہوں گی اور اسی کے مطابق اس کو جزا و سزا ملے گی. اس طرح تمام آیات اور روایات کا مضمون اپنی اپنی جگہ درست اور مربوط ہو جاتا ہے. وزن اعمال کس طرح ہوگا؟ بخاری و مسلم میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض موٹے فربہ آدمی آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی برابر بھی نہ ہوگا. اور اس کی شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، یعنی قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قرار نہ دیں گے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں ظاہر میں کتنی پتلی ہیں لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت کی میزان عدل میں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے اس میں یہ ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالی کے نزدیک محبوب ہیں، اور وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے اور الحمدللہ سے باقی آدھا پورا ہو جاتا ہے. اور ابو داؤد ترمذی ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عمل میں حسن خلق کے برابر کوئی عمل وزنی نہیں ہوگا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسے دو کام بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا انسان کے لیے کچھ بھاری نہیں اور میزان عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، ایک حسن خلق، دوسرے زیادہ خاموش رہنا، یعنی بلا ضرورت کلام نہ کرنا. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں بروایت حضرت حازم رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص خوف خدا تعالی سے رو رہا تھا، تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا مگر خدا و آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا. ایک حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ اپنے نیک اعمال کو بہت کم پا کر گھبرائے گا کہ اچانک ایک چیز بادل کی طرح اٹھ کر آئے گی اور اس کے نیک اعمال کے پلے میں گر جائے گی اور اس کو بتلایا جائے گا کہ یہ تیرے اس عمل کا ثمرہ ہے جو تو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام و مسائل بتلاتا اور سکھاتا تھا، اور یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلا تو جس شخص نے اس پر عمل کیا ان سب کے عمل میں تیرا حصہ بھی لگایا گیا. طبرانی نے روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے اس کی میزان عمل میں دو قیراط رکھ دی جائیں گی، اور دوسری روایات میں ہے کہ اس قیراط کا وزن احد پہاڑ کی برابر ہوگا. طبری نے بروایت جابر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ طبرانی نے بروایت جابر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی میزان عمل میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے اور ان کی ضروریات پورا کرنے کا نیک عمل ہے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی روشنائی جس سے انہوں نے علم دین اور احکام دین لکھے ہیں اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا، تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا. اس طرح کی روایات حدیث قیامت کے وزن اعمال کے سلسلے میں بہت ہیں. یہاں چند کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے خاص خاص اعمال کی فضیلت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. ان تمام روایات حدیث سے وزن اعمال کی کیفیت مختلف معلوم ہوتی ہے. بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے انسان تولے جائیں گے، وہ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ہلکے بھاری ہوں گے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اعمال تولے جائیں گے، اور بعد سے ثابت ہوتا ہے کہ خود اعمال مجسم ہو جائیں گے وہ تولے جائیں گے. امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب روایات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وزن مختلف صورتوں سے کئی مرتبہ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ پوری حقیقت ان معاملات کی اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، اور عمل کرنے کے لیے اس حقیقت کا جاننا ضروری بھی نہیں، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا. نیک اعمال کا پلہ ہلکا رہا تو عذاب کے مستحق ہوں گے. یہ دوسری بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ کسی کو خود اپنے فضل و کرم سے یا کسی نبی یا ولی کی شفاعت سے معاف فرما دیں اور عذاب سے نجات ہو جائے. جن روایات میں یہ مذکور ہے کہ بعض لوگوں کو صرف کلمہ ایمان کی بدولت نجات ہو جائے گی اور سب گناہ اس کے مقابلے میں معاف ہو جائیں گے، یہ اسی استثنائی صورت سے متعلق ہیں جو عام ضابطے سے الگ مخصوص فضل و کرم کا مظہر ہے. ان دونوں آیتوں میں جن کی تفسیر ابھی بیان ہوئی، گناہگاروں کو میدان حشر کی رسوائی اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرما کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب اس طرح دی گئی کہ ہم نے تم کو زمین پر پوری قدرت اور تصرف مالکانہ عطا کیا، اور پھر اس میں تمہارے لیے سامان عیش حاصل کرنے کے ہزاروں راستے کھول دیے. گویا رب العالمین نے زمین کو انسان کی تمام ضروریات سے لے کر تفریحی سامان تک کا عظیم الشان گودام بنا دیا ہے اور تمام انسانی ضروریات کو اس کے اندر پیدا فرما دیا ہے. اب انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ اس گودام سے اپنی ضروریات کو نکالنے اور ان کے استعمال کرنے کے طریقوں کو سیکھ لے. انسان کے ہر علم و فن اور سائنس کی نئی سے نئی ایجاد کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ خالق کائنات کی پیدا کی ہوئی چیزیں جو زمین کے گودام میں محفوظ ہیں ان کو سلیقے کے ساتھ نکالے اور صحیح طریقے سے استعمال کرے. بے وقوف اور بد سلیقہ آدمی جو اس گودام سے نکالنے کا طریقہ نہیں جانتا, پھر نکال کر اس کے استعمال کا طریقہ نہیں سمجھتا, وہ ان کے منافع سے محروم رہتا ہے. سمجھدار انسان دونوں چیزوں کو سمجھ کر ان سے نفع اٹھاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ساری ضروریات انسانی حق تعالی نے زمین میں ودیعت رکھ دی ہیں, جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں حق تعالی کا شکر گزار ہو, مگر وہ غفلت میں پڑ کر اپنے خالق و مالک کے احسانات کو بھول جاتا ہے. اور انہی اشیاء میں الجھ کر رہ جاتا ہے. اس لیے آخر آیات میں بطور شکایت کے ارشاد فرمایا قلیلاً ما تشکرون, یعنی تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين اور ہم نے تم کو پیدا کیا, پھر صورتیں بنائی تمہاری, پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو, پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نہ تھا سجدہ والوں میں. کہا تجھ کو کیا معنی تھا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں, مجھ کو تُو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا ہے اور اس کو بنایا مٹی سے. کہا تُو اتر یہاں سے, تُو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں, پس باہر نکل, تُو ذلیل ہے. بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگوں کو بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں. فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. بولا تو جیسا تو نے مجھے بولا تو جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی تاک میں تیری سیدھی راہ پر, پھر ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے اور نہ پاوے گا اکثروں کو ان میں شکر گزار. کہا نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے تم کو پیدا کرنے کا سامان شروع کیا، یعنی آدم علیہ السلام کا مادہ بنایا، اسی مادے سے تم سب لوگ ہو. پھر مادہ بنا کر ہم نے تمہاری صورت بنائی، یعنی اس مادے میں آدم علیہ السلام کی صورت بنائی. پھر وہی صورت ان کی اولاد میں چلی آ رہی ہے، یہ نعمت ایجاد ہوئی. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام بن گئے اور علوم اسما سے مشرف ہوئے تو ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو اب سجدہ کرو، یہ نعمت اکرام ہوئی. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اب تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے، جبکہ میں خود تجھ کو سجدے کا حکم دے چکا. کہنے لگا وہ امر مانے یہ ہے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے. یہ شیطانی استدلال کا پہلا مقدمہ ہے. اور دوسرا مقدمہ جس کا ذکر نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ آگ بوجہ نورانی ہونے کے خاک سے افضل ہے. تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کی فرا اور اولاد بھی غیر افضل کی فرا سے افضل ہوتی ہے. چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کا سجدہ کرنا غیر افضل کو نامناسب ہے. ان چاروں مقدمات کو ملا کر شیطان نے اپنی سجدہ نہ کرنے کی یہ دلیل بنائی کہ میں افضل ہوں، اس لیے غیر افضل کو سجدہ نہیں کیا. مگر پہلے مقدمے کے سوا سارے ہی مقدمات غلط ہیں. اور پہلا مقدمہ بھی عام انسانوں کے حق میں اس معنی سے صحیح ہے کہ انسان کی تخلیق میں جزو غالب مٹی کا ہے. باقی مقدمات دلیل کا غلط ہونا کھلا ہوا ہے، کیونکہ آگ کا خاک پر افضل ہونا ایک جزوی فضیلت تو ہو سکتی ہے، کلی طور پر اس کو افضل کہنا دعویٰ بے دلیل ہے. اسی طرح افضل کی فرا اور اولاد کا افضل ہونا بھی مشکوک ہے. ہزاروں واقعات اس کے خلاف سامنے آئے ہیں کہ نیک کی اولاد بد اور بد کی اولاد نیک ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ افضل کو مبذول کے لیے سجدہ نامناسب ہے. بعض اوقات مسالے کا تقاضا اس کے خلاف ہونا مشاہد ہے. حق تعالی نے فرمایا جب تو ایسا نافرمان ہے تو آسمان سے نیچے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے، خاص کر آسمان میں رہ کر جہاں سب فرما برداروں ہی کا مقام ہے. تو یہاں سے نکل، دور ہو، بے شک تو اس تکبر کی وجہ سے ذلیلوں میں شمار ہونے لگا. وہ کہنے لگا مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. وہ کہنے لگا کہ بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو بحکم تکوین گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے یعنی آدم اور اولاد آدم کی رہزنی کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر جو کہ دین حق ہے جا کر بیٹھ جاؤں گا. پھر ان پر ہر چار طرف سے حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، یعنی ان کے بہکانے میں کوشش کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑوں گا تاکہ وہ آپ کی عبادت نہ کرنے پاویں، اور میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گا. چنانچہ آپ ان میں سے اکثروں کو آپ کی نعمتوں کا احسان ماننے والا نہ پاویں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں آسمان سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور تو جو اولاد آدم کو بہکانوں کو کہتا ہے تو جو تیرا جی چاہے کر لے، میں سب سے بے نیاز ہوں، نہ کسی کے راہ راست پر آنے سے میرا کوئی فائدہ ہے، نہ گمراہ ہونے سے کوئی نقصان. جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، میں ضرور تم سے یعنی ابلیس اور اس کی بات ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا. معارف و مسائل. حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا یہ واقعہ جو یہاں مذکور ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں چوتھے رکوع میں بیان ہو چکا ہے. اس کے متعلق بہت سے تحقیق طلب امور کا بیان وہاں ہوا ہے. یہاں مزید چند امور تحقیق طلب کا جواب لکھا جاتا ہے. ابلیس کی دعا قیامت تک زندگی کی قبول ہوئی یا نہیں؟ بصورت قبول دعا آیتوں کے متعارض الفاظ کی تطبیق. ابلیس نے عین اس وقت جبکہ اس پر عقاب ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور وہ بھی عجیب دعا کہ حشر تک کی زندگی کی مہلت عطا فرما دیجئے. اس کے جواب میں جو ارشاد حق تعالیٰ نے فرمایا، اس کے الفاظ اس جگہ مذکورہ آیت میں تو صرف یہ ہیں، اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، یعنی تجھ کو مہلت دی گئی. ان الفاظ سے بقرینہ دعا و سوال یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مہلت حشر تک کی دی گئی جیسا کہ اس نے سوال کیا تھا، مگر اس کی تصریح اس آیت میں نہیں ہے کہ جس مہلت دینے کا ذکر یہاں فرمایا ہے وہ ابلیس کے کہنے کے مطابق حشر تک ہے یا کسی اور میعاد تک. لیکن دوسری آیت میں جگہ الی یوم الوقت المعلوم کے الفاظ بھی آئے ہیں، جن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی مانگی ہوئی مہلت قیامت تک نہیں دی گئی بلکہ کسی خاص مدت تک دی گئی ہے جو علم الہی میں محفوظ ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ ابلیس کی یہ دعا قبول تو ہوئی مگر نہ تمام کے بجائے روز قیامت کی ایک خاص مدت تک کی مہلت دے دی گئی. تفسیر ابن جریر میں ایک روایت سدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یوم بعث تک مہلت نہیں دی بلکہ ایک معین مدت تک مہلت دی ہے، اور وہ دن وہ ہے جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان نے تو اپنی دعا میں اس وقت تک کی مہلت مانگی تھی جبکہ دوسرا سور پھونکنے تک تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اسی کا نام یوم البعث ہے. اگر یہ دعا بعین ہی قبول ہوتی تو جس وقت ایک ذات حی قیوم کے سوا کوئی زندہ نہ رہے گا اور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام کا ظہور ہوگا. اس دعا کی بنا پر ابلیس اس وقت بھی زندہ رہتا، اس لیے اس کی ایک دعا کو یوم بعث تک کی مہلت کے بجائے یوم ينفخ في الصور تک کی مہلت سے تبدیل کر کے قبول کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ جس وقت سارے عالم پر موت طاری ہوگی اس وقت ابلیس کو بھی موت آئے گی، مگر جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا. اس تحقیق سے وہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو آیت کل من علیہا فان سے اس دعا کے متعلق پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر دونوں میں تعارض ہو گیا. لیکن حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ یوم البعث اور یوم الوقت المعلوم دو الگ الگ دن ہیں. ابلیس نے یوم البعث تک کی مہلت مانگی تھی، وہ پوری قبول نہ ہوئی، اس کو بدل کر یوم الوقت المعلوم تک کی مہلت دی گئی. سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں ترجیح اس کو دی ہے کہ در حقیقت یہ دونوں الگ الگ دن ہیں، بلکہ نفخہ اولا کے وقت سے دخول جنت و تار تک ایک طویل دن ہوگا اس کے مختلف حصوں میں مختلف واقعات ہوں گے. انہی واقعات مختلفہ کی بنا پر اس دن کی ہر واقعے کی طرف نسبت کر سکتے ہیں. مثلا اس کو یوم نفخ سور و یوم فنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یوم بعث اور یوم جزا بھی. اس سے سب اشکالات رفع ہو گئے، فللہ الحمد. کیا کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آیات قرآن وما دعاء الكافرین الا فی غلال سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی، مگر اس واقعے ابلیس اور آیت مذکورہ سے قبولیت دعا کا اشکال ظاہر ہے. جواب یہ ہے کہ دنیا میں تو کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس جیسے اکبر کی دعا بھی قبول ہو گئی، مگر آخرت میں کافر کی دعا قبول نہ ہوگی. اور یہ آیت مذکورہ وما دعاء الكافرین آخرت کے متعلق ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. واقعہ آدم علیہ السلام و ابلیس کے مختلف الفاظ. قرآن مجید میں یہ قصہ کئی جگہ آیا ہے اور ہر جگہ اس سوال و جواب کے الفاظ مختلف ہیں، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل واقعے میں تو سب جگہ ایک ہی مضمون ہے، اور نقل الفاظ ہر جگہ بعینہ ضروری نہیں، روایت بالمعنی بھی ہو سکتی ہے. اتحاد مضمون و مفہوم کے بعد اختلاف الفاظ قابل نظر نہیں. ابلیس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ بارگاہ عزت و جلال میں ایسی بے باکانہ گفتگو کی؟ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ قدس میں فرشتوں اور رسولوں کو بھی ہیبت و جلال کی بنا پر مجال دم زدنی نہیں تھی، ابلیس کو ایسی جرأت کیسے ہو گئی؟ علماء نے فرمایا کہ یہ قہر الہی کا انتہائی سخت مظہر ہے کہ ابلیس کے مردود ہو جانے کے باعث ایک ایسا حجاب حائل ہو گیا جس نے اس پر تعالی جل شانہ کی عظمت و جلال کو مستور کر دیا اور بے حیائی اس پر مسلط کر دی. شیطان کا حملہ انسان پر چار طرف میں محدود نہیں، عام ہے. قرآن عزیز کی مذکورہ آیت میں یہ مذکور ہے کہ ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چار جانب کو بیان کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن یہاں در حقیقت کوئی تحدید مقصود نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر سمت سے اور ہر پہلو سے اس لیے اوپر کی جانب یا پاؤں تلے سے گمراہ کرنے کا احتمال اس کے منافی نہیں. اسی طرح حدیث میں جو یہ مذکور ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو کر خون کی رگوں کے ذریعے پورے بدن انسان پر تصرف کرتا ہے، یہ بھی اس کے منافی نہیں. آیات مذکورہ میں شیطان کو آسمان سے نکل جانے کا حکم دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. پہلے فخرج انك من الصاغرین میں، دوسرا قال اخرج منها مذءوما میں غالباً پہلا کلام ایک تجویز ہے اور دوسرے میں اس کی تنفیذ. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اور اے آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے گناہگار پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہوں سے اور وہ بولا کہ تم کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اسی لیے کہ کبھی تم ہو جاؤ فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے وہ ان کے آگے قسم کھائی کہ میں البتہ تمہارا دوست ہوں پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں ان کی اور لگے جوڑنے اپنے اوپر وحش کے پتے اور پکارا ان کو ان کے رب نے کہا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے بولے وہ دونوں اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر اور اگر تو نے ہم کو نہ اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ فرمایا تم اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے خلاصہ تفسیر اور ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بی بی حوا جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو اور جس چیز کو چاہو دونوں آدمی کھاؤ اور اتنا خیال رہے کہ اس خاص درخت کے پاس بھی مت جاؤ یعنی اس کا پھل نہ کھاؤ کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کو وہ ممنوع درخت کھلا کر ان کا مستور بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے رو برو بے پردہ کر دیں کیونکہ اس درخت کے کھانے کی یہی تاثیر ہے خواب ذات یا بوجہ ممانعت کے اور وہ وسوسہ یہ تھا کہ دونوں سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں اس کو کھا کر کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ حاصل وسوسے کا یہ تھا کہ اس درخت کے کھانے سے قوت ملکیت اور دائمی زندگی پیدا ہو جاتی ہے مگر شروع میں آپ کا وجود اس طاقتور غذا کا متحمل نہ تھا اس لیے منع کر دیا گیا تھا اب آپ کی حالت اور قوت میں ترقی ہو گئی اور آپ کے قوا میں اس کا تحمل ہو گیا تو اب وہ ممانعت باقی نہ رہی اور ان دونوں کے روبرو اس بات پر قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا دل سے خیر خواہ ہوں تو ایسی باتیں بنا کر ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا نیچے لانا بے اعتبار حالت اور رائے کے بھی تھا کہ اپنی رائے عالی کو چھوڑ کر اس دشمن کی رائے پر مائل ہو گئے اور مقام کے اعتبار سے بھی کہ جنت سے اسفل کی طرف اتارے گئے بس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا فوراً دونوں کا مستور بدن ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا یعنی جنت کا لباس اتر پڑا اور دونوں شرما گئے اور بدن چھپانے کے لیے دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اور اس وقت ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ بتلا چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے بہکانے سے بچتے رہنا دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا کہ پوری احتیاط اور تامل سے کام نہ لیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے حق تعالی نے آدم و حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت سے نیچے زمین پر ایسی حالت میں جاؤ کہ تم یعنی تمہاری اولاد باہم باز باز کے دشمن رہو گے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ تجویز کی گئی ہے، اور اسباب معیشت سے نفع حاصل کرنا تجویز ہوا ہے ایک وقت خاص تک، یعنی موت کے وقت تک، اور یہ بھی فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے قیامت کے روز پھر زندہ ہو کر نکلنا ہے۔ معارف و مسائل۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ آیات مذکورہ میں آیا ہے، بعینی ہی یہ سب واقعہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں پوری تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، اور اس کے متعلق جس قدر سوالات و شبہات ہو سکتے تھے ان سب کا تفصیلی جواب اور پوری تشریح ماں دیگر فوائد کے سورہ بقرہ کی تفسیر میں صفحہ 118 سے صفحہ 144 تک لکھ دیا گیا ہے، ضرورت ہو تو وہاں دیکھ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔